Ama orada da yalnız bırakmayacağım. Son nefesine kadar yanında olacağım. Kaç yıl sürerse sürsün, umurumda değil. Anladım ki Olga elimden kayıp gidiyor. Yalvardım, yakardım, dil döktüm, fayda etmedi. Bunun üzerine kan beynime sıçradı. İki elimle boğazını kavrayıp Ludmilla'yı yere yatırdım ve boğmaya başladım. Bir yandan da söyleyeceksin, söyleyeceksin. Olga'ya da, bana da bunu yapmaya hakkın yok. O benim, diye fısıldıyordum. Arada bir ellerimi gevşetip, söyleyecek misin, diye soruyordum. Ama böyle bir şeye niyeti olmadığını anlayınca boğazını daha büyük bir güçle sıkıyordum. Morarmaya başladı. Ölümüne az kaldığını anladım. O ölürse Olga'yı bulma umudum tamamen tükenecekti. Bu ihtimal beni çıldırttı. Komşuların duymasına falan aldırmadan söyle, söyle, söyle gebereceksin söyle diye haykırmaya başladım. Ludmilla can çekişiyordu. Gözlerinin kaymaya başladığını gördüm ama kendimi durduramıyordum. İçimdeki korku o kadar büyüktü ki Ludmilla'nın soluğu kesilmeden boğazını bırakmak elimde değildi. İnce boğaz kemikleri çıtırdayarak kırılıyor gibi geldi bana. Ellerim gittikçe daha fazla, insanüstü bir güçle sıkıyordu boğazını. Beni son anda durduran bir ses oldu, bir kadın sesi. Arkamda duran birinden geliyordu. Rusça bir şeyler söylüyordu. Birden buz kesildi. Ellerim kendiliğinden gevşedi. Gücüm çekildi. Bez bebek gibi oluverdi. Çünkü arkamdan seslenen kadının Olga olduğunu anlamıştım. Başımı çevirdim ve onu gördüm. Oturma odasına açılan diğer kapının önünde durmuş bana bakıyordu. Bembeyaz giyinmiş, beline kadar gelen sarı saçlarını öylece bırakmıştı. Gerçek bir insandan çok soluk bir hayale benziyordu. Yüzünde esrik bir ifade vardı. Hem oradaydı hem de orada değil gibiydi. Ludmilla'yı bırakıp dizlerimin üstünde ona doğru gittim. Sarıldım. Başım beline geliyordu. O hiç kıpırdamadı. Ludmilla'nın öksürdüğünü, içine hava çekmeye çalıştığını duyuyordum. Gözlerimi açmadan Olga'ya sarılmış durumda kaldım. Olga yumuşak hareketlerle beni kaldırdı. Turuncu kanepeye oturttu. Ama beni görmüyor gibiydi. Yüzünü yüzüme çevirip birkaç kez "Olga," dedim. "Olga, ben geldim. Mehmet, ben geldim." Olga beni duymadı. Başka bir dünyadaydı. Artık eski Olga değildi. Aradan geçen bunca zaman onu bambaşka biri yapmıştı. Beni tanımıyordu. Yavaşça kalkıp Ludmilla'nın yanına gitti, yere oturdu. Ludmilla'nın başını kucağına koydu. Eliyle yüzünü okşamaya başladı. Ludmilla'nın boynu mosmordu. Soluğu hala sıkışıyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama Olga'nın yüzüne büyük bir aşkla, şefkatle, hayranlıkla, tapınmayla, tanımlanamayacak ilahi bir duyguyla bakıyordu. Sanki yerde biri oturan, biri yatan iki genç kadına bakmıyordum da bir ikonayı seyrediyordum. Bir azizeler tablosuydu bu. Olga kolunun kenarından çıkardığı dantelli beyaz bir mendille Ludmilla'nın gözyaşlarını sildi. Onu okşayarak sakinleştirdi ve sonra eğilip dudaklarına hafif, uçucu bir öpücük kondurdu. Ludmilla ona minnetle gülümsedi. İki kadın beni unuttu. Birbirlerinin gözlerinin içinde eriyip gittiler. Kalktım. İbadet eden müminleri rahatsız etmekten çekinen bir tanrı tanımaz gibi ayaklarımın ucuna basarak sessizce kapıya doğru yöneldim. Kapıyı yavaşça kapadım. Merdivenlerden aşağı indim. Gökyüzünden sessizce inen, geceyi aydınlatan yumuşak kar altında yürümeye başladım. Kar lapa lapa yağıyor, omuzlarımda birikiyordu. Soğuk hava ciğerlerimi kazak kılıçları gibi kesiyordu. Epey yürüdükten sonra yol kenarında bekleyen bir araba gördüm. Taksi değildi. Ne arabasıydı bilmiyorum. Cebimden para çıkardım. Sayıklar gibi "Mecnunarodnaya Oteli," dedim. Adam beni arabasına aldı, otele götürdü. Orada doğru bara gittim. Bir şişe vodka aldım. Neredeyse soluk almadan içtim. Sonra yine dışarı çıktım. Sokak lambalarının önünden geçerken parlayan pamuk gibi yağan karı seyrederek yürüdüm. Yürüdüm. Neresi olduğunu bilmediğim bir yerlere geldim. Meydan gibi bir yerdeydim. Çevremde altın kubbeli kiliseler parlıyordu. Arkamda at sesleri duydum. Ağır ağır yürüyen birkaç atın nalça sesleri meydanda yankılanıyordu. Dönüp baktım. Biri siyah, biri beyaz, iki devasa at bana doğru geliyordu. Üzerlerinde bininci kıyafetleri içinde iki küçük kız vardı. Çizmeleriyle eğerlere profesyonel binici tavrıyla yapışmışlar, başlarına binici keplerini geçirmişler, küçük kamçılarını nizama uygun bir biçimde tutarak o dev atları yönetiyorlardı. Gece yarısı gökten süzülen kar altındaki bu beklenmedik manzara nefes kesecek kadar güzeldi. O küçük kızlar da birer meleğe benziyordu. Onlara doğru yürüdüm. İyice yaklaştım yanlarına. Elimi uzatıp atın uzun yelesini okşamak, kızlara da ömrümde bu kadar güzel bir şey görmedim demek istedim. Sonra atın önümde devleştiğini, bütün dünyayı kapladığını, o yüksek altın kilise kubbelerinden bile daha büyük hale geldiğini gördüm. Bir de kızlardan birinin şarkı söyledi. Dokunuş ve ayrılış. Dışarıda sanki hayat durmuştu. Saatlerdir Kerberos'un da sesi duyulmuyordu. Ahtapotlar, midyeler, balıklar, koskoca kara deniz susmuştu. Ne bir otomobil ne de bir sokak kedisi geçiyordu. Minareler susmuştu. Mezarda yatan Arzu, kahvedeki Hatice Hanım'ın kocası, kasabaya uzanan yol susmuştu. Bütün dünya kardeşimin hikayesini dinliyordu. Sustum. Kız da sustu. Soru sormadı. Elindeki buzlu vodka kadehiyle oynuyordu. Aramızda çok tuhaf bir gerginlik oldu. Çok ayıp bir şey yapmışız, konuşulmaması gereken bir sırrı açığa vurmuşuz gibi derin bir utanca gömüldük. Kaşları çatılmış, gözleri elindeki boş kadehe dikilmiş, alt dudağı daha önce hiç görmediğim kadar masum ve şaşkın bir ifadeye bürünmüştü. Belki de titriyordu, bilemiyorum. Bir süre böyle geçti. Sonra kız elindeki kadehi uzatıp, "Biraz daha," dedi. Anlattıklarımla ilgili tek yorumu bu şekilde biraz daha vodka istemek oldu. İkimizin de küçük kadehini doldurdum. Hemen içtik. "Bu vodkayı Mehmet'in getirdiğini söylemiştin, değil mi?" dedi. "Evet," dedim. "O getirdi." "Ne tuhaf." "Neyin tuhaf olduğunu sordum. Çünkü ortada birçok tuhaflık vardı." "Bir masal kahramanından gelen somut bir şey," dedi. "Sanki öbür dünyadan gönderilen bir hediye gibi. Bu şişeye onun elleri değmiş. Dün gece keşke uyandırsaydın beni. Bu cehennem azabını yaşamış olan adamı bir kere de olsa görmek isterdim." Aklıma zaman yolculuğundan gelen adamın getirdiği elindeki gül geldi. Ama bunu ona söylemedim. "Belki gelecek sefer," dedim. Kararlı bir tavırla, "Hayır," dedi. "Gelecek sefer diye bir şey olmayacak. Yarın sabah çıkıp gideceğim ve bir daha görüşmeyeceğiz. Siz iki kardeşin hayatı çok ilginç ama benim de kendime göre bir hayatım var. Bu kadar heyecanlı ve romantik olmasa da. Kişiliğinde hep fark ettiğim hayalle mantık arasındaki mücadeleyi bir kez daha mantığı kazanmıştı. Vodka'dan hafifçe peltekleşmiş konuşması bile kararlı olduğunu saklamıyordu. Zihni Moskova'dan bir anda Podima'ya ve hayatın inkar edilemeyecek gerçeklerine dönmüştü. "Biliyor musun?" dedim. "Mehmet'in o gece meydanda gördüğü atlar ve o küçük kızlar hayal ürünü değilmiş, gerçekmiş." "Nasıl?" dedi. "Anlamadım." "Sovyetler çökerken her yer gibi binicilik okullarına da para veren, masrafları karşılayan bir otorite kalmamış. Atların yemsiz kalması üzerine binicilik okulunda eğitim alan çocuklar, geceleri atlarla Moskova sokaklarına dolaşıp hayırsever insanlardan para topluyorlarmış. Bununla da atların bakımını sağlıyorlarmış. Mehmet'in gördüğü bir hayal değilmiş yani o atlar. Ama Mehmet, acayip görünümüyle onlara doğru ellerini kaldırarak yürüyünce atlardan biri ürkmüş şaha kalkmış. Bu arada Mehmet de başına bir darbe almış. Şarkı sandığı şey de küçük kızların attığı korku çığlıklarıymış. Mehmet kanlar içinde kalmış. Sonra polis gelmiş, Mehmet'i bir hastaneye kaldırmışlar." "Sizin haberiniz yoktu tabii bu olanlardan." "Yoktu elbette. Mehmet'in gelmesini bekliyordum. Arada bir de Dinç abiye telefon edip Mehmet'i soruyordum. Sonra bir gün öğrendim ki Mehmet yine yok olmuş. Kaldığı otele günlerdir uğramadığını söylemişler. Dinç abi yine çok telaşlanmış. Hemen aramaya başlamışlar ama bu sefer izini çabuk bulmuşlar. Çünkü yanında kimlik olduğu için polis kayıtlarına geçmiş. Ne demek kimlik olduğu için? Kendisi durumu anlatmamış mı? Biraz sabret dedim. Her şeyi anlayacaksın. 2 gün sonra Moskova'ya gittim. Hastanede Mehmet'i gördüm. Onu tedavi eden doktorlarla konuştum. Söylediklerine göre yediği at çiftesinden dolayı bir beyin travması geçiriyordu. Ama tehlikeli bir durum yoktu. Atın vuruşu yumuşak olmuş. Kafatası kırılmamıştı. Sadece bir sarsıntı geçiriyordu. Kendinde değildi. Bir haftaya kadar hep senin geçeceğini umuyorlardı. Kızın yorgunluktan ve alışık olmadığı vodkadan gözleri kapanmaya, başı sık sık önüne düşmeye başlamıştı. Ama bu sefer uykuya öylesine büyük bir iradeyle direniyordu ki hikayeyi bitirmekten başka çarem yoktu. O haftayı Mehmet'in başında geçirdim. Doktorlar bilincinin ne durumda olduğunu bilemeyeceklerini ama uyanması için ana dilde konuşulmasının olumlu etki yapacağını söylüyorlardı. Ben de başucuna oturup onunla sürekli konuştum. Hayatımızı değiştiren o kazadan, annemle babamdan, Ankara'daki okul yıllarımızdan, Nikola Tesla'dan, anneannemden, dedemden, yani ilgisini çekebilecek her şeyden söz ettim. Yalnız Olga yoktu bu konuşmalarımda. Çünkü o konuda nasıl bir durumda olduğunu bilmiyordum. Her şeyi daha da kötüleştirme riskini göze almak istemiyordum. O da arada bir zor anlaşılır şekilde sayıklıyordu. Ağzından dökülen cümle parçacıklarına, kelimelere anlam vermeye çalışıyordum. Gözlerini açık tutmaya çalıştığı için olsa gerek, kız ara sıra kaşlarını kaldırıyordu. Gidip uyumasını, hikayenin sonunu sabaha dinlemesini önerecektim ama vazgeçip devam ettim. Bir tahmin yapmamı isteseler onun ağzından Olga, Borisov gibi kelimeler döküleceğini söylerdim. Oysa gerçek hiç de öyle değildi. Bir tek kez bile Olga dediğini duymadım. Bunun yerine çok garip sözler ediyor, hızla koşturan mor tavşanlar gibi anlam veremediğim şeylerden bahsediyordu. Uyuklayan kızın elindeki kadeh halıya yuvarlandı birden. Hemen irkildi, gözlerini açtı. Soru sorarcasına "Hı?" gibi bir ses çıkardı. Artık ayakta duracak hali kalmamıştı. Yatmasını söyledim. Zaten hikaye bitmişti. Zar zor ayağa kalktı. Merdivenlerin başına yürüdü. "Ya Mehmet?" diyebildi. "İyileşti," dedim. "Bir hafta sonra hastaneden çıktı. Sonrasını zaten biliyorsun. Hadi iyi geceler." Merdiven trabzanına tutuna tutuna indi. Dönüp ortalığı biraz toparladım. Sonra dişlerimi fırçaladım. Şort ve fanila ile yattım. Ortalık sessizdi. Her gece olduğu gibi hemen derin bir uykuya dalmam gerekiyordu. Ama olmadı. Bir türlü uyku tutmadı. Ne yaptığımı bilmeden kalktım. Odadan çıktım. Sessizce merdivenleri indim. Kızın oda kapısı aralıktı. Bir hayalet gibi odaya süzüldüm. Sokak lambasının vurduğu alacakaranlık odada ne yaptığımın bilincinde olmadan kızın yanına uzandım. Sağ yanının üstüne yatmış derin derin uyumaktaydı. Dizlerini karnına çekmişti. Nefes alışı duyulmuyordu. Ben de sağ yanımın üstüne, onun arkasına uzandım. Ama hiçbir yerine değmedim. Saçları yastığa dağılmıştı. Bedeninden ve saçlarından yayılan taze kokuyu içime çekerek bir süre yattım orada. Niye böyle davrandığımı, buraya ne amaçla geldiğimi bilmiyordum. Ama uyusa bile kızın varlığını ve sıcaklığını hissetmek, saçlarının bahar rayihasını içime çekmek iyi geliyordu. Onun uykusunu bölmeyecektim. Ama uyumayacaktım da. Saatlerce o durumda kalabilir, bu kızın yalnız dış görünüşünden değil, iradeli ruhundan da yansıyan o elle tutulmaz, sözle anlatılmaz havanın yakın, en yakın tanığı olabilirdim. Gece mahremiyetinde onun en yakınındaki kişi olmak bir ayrıcalıktı. Daha önce bu ayrıcalığı yaşamış olan bir erkek var mıydı, yok muydu bilemiyordum. Ama o gece sadece ben vardım. Kendisi farkında olmasa da. Birden nasıl bu hale geldiğim sorusu takıldı aklıma. Yoksa Mehmet'in söylediği gibi kıza aşık mı olmuştum? Yok yok, durum bu değildi. Böyle duygular uyanamazdı benim içimde. Aşkın tehlikelerini bilerek kendini ebediyen bu duyguya kapatan ben değil miydim? Kara sevda gözleri bağlı olarak bir uçurumun kıyısında yürümek değil miydi? Birine sevdalanmak donmuş bir gölde, nerede ve ne zaman kırılacağını bilmene imkan olmayan ince buzlar üzerinde yürümek anlamına gelmiyor muydu? Mehmet'in başına gelenler bana unutamayacağım bir hayat dersi vermemiş miydi? Belki de sadece hazla ilgiliydi bu durum. Bedensel bir zevkti, ruhla ilgili yönü yoktu. Zaten olamazdı da. Kız hiç kıpırdamıyordu. Nefes alıp verirken göğsü bile inip kalkmıyordu. Pencereden vuran parçalı ışıkta sol omuz başı bir kar topu gibi parlıyordu. Kapımı çaldı. İlk andan itibaren olanları düşündüm. Biraz ötemizde toprak altında yatan Arzu'yu, hapishanedeki Svetlana'yı, acılar içindeki Ali'yi, kendini kim bilir dünyanın hangi köşesine atan Mehmet'i tekrar tekrar düşündüm. Yarın bu kız çekip gidecekti ve ben huzurlu hayatıma geri dönecektim. Ama bu gece birkaç saat onun genç kokusunu solumakta bir sakınca yoktu. Uyanık olsa kim bilir nasıl kızardı bu yaptığıma. Kaşlarını çatıp suçlayıcı ifadeyle yüzüme bakardı. Ama zaten bir süre sonra sessizce onu uyandırmadan kalkıp odama gidecektim. Bu işte böylece bitecekti. Tek taraflı epey duygusal bir veda töreni. Ama öyle olmadı. En beklemediğim anda kız sol yanına döndü. Vodkadan iyice ağırlaşmış olan uykusu içinde beni fark etmedi bile. Uyumaya devam etti. Ama herhalde bir şey hissetti. Çünkü sevgilim diye mırıldanarak dudaklarını dudaklarıma yapıştırdı. Önce uyandı sandım ama uyuyordu. Derin derin uyuyordu. Bundan emindim. Hiç uyanmamıştı. Ne yaptığının farkında değildi. O zaman neydi bu? Belki eski bir sevgilinin bilinçaltına çöreklenmiş olan hüzün verici anısı. Belki her gece sarılmayı beklediği bir sevgili özlemi. Belki bir düş. Bunları bilmeme olanak yoktu. Ama işin garip yanı, yıllardan beri hiçbir insanın dokunmasına dayanamayan ben, kızın dudaklarının dudaklarıma yapışması karşısında sadece bir huzur, bir şefkat ve büyük bir mutluluk duyuyordum. Önce bir şok gibi gelen dokunma, şimdi yerini muhteşem bir kadın erkek sevecenliğine bırakmıştı. O zaman ağlamakta olduğumu anladım. Kız dudaklarımda uyurken gözlerimden yaşlar boşanmaya başlamış demek ki. Sessizce yanaklarımdan kayarak süzülüyordu yaşlar. Bu dudakların ılık dokunuşu, yıllardır içinde yaşamakta olduğum kişisel buz çağımı eritiyordu. Aşktan korkarak, çekinerek, ondan uzak kalarak geçen onca soğuk yılın birikmiş bütün yağmurları sessizce gözlerimden boşanıyordu. Dudaklarımda uyumakta olan kızın dudaklarından sanki bütün ruhunu, şakacı gülüşlerini, kaş çatışlarını, öfkeli hallerini, kararsızlıklarını, sonra birden duygularına set vuran iradesini, geleceğine ait hayallerini, heyecanlarını, arkadaşlarıyla şakalaşırken yüzüne yayılan şirin gülümseyişi, zaman zaman gördüğüm acıklı bakışlarını, beğenmediği yiyeceklere burun kıvırmasını, sükunetini, hırslarını, bazen benliğini kaplayan melankoliyi, evdekilerle telefonda konuşurken kullandığı küçük kız sesini, hayat enerjisini emiyordum. Onca zaman hayranlıkla seyrettiğim o kıvrık alt dudağı dudaklarımdaydı. Evet, hissediyordum. O anda karanlık gökyüzünde aşağıdan yukarıya bir yıldız kaydı. Her şeyi, her karanlık noktayı, hayatın her gizemli kıvrımını, ışık almayan her gölgeli alanı, zifiri bir gece gibi kapkara olan kalbi aydınlattı ve hatırladım. O dudaklar her şeyi geri getirdi. Masallardaki sihirli öpücükler gibi beni hiç uyanmamam gereken derin uykudan uyandırıp celladım oldular. Evet, insan her şeyi unutarak yaşayabilirdi. Ama her şeyi hatırlayarak yaşayamazdı. Gözyaşları içinde kızın dudaklarından ayrıldım. Duymayacağını bile bile ona usulca özür dilerim dedim. Özür dilerim. Gerçekten de benliğimin en derin pişmanlığıyla ondan özür dileyerek yataktan çıktım, odama gittim. Koltuğa oturup düşünmeye başladım. Başlangıçta her şey ilginç ve vakit geçirtici bir oyundu. Kız da kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak, onu şaşırtmak, hayal kırıklığını yansıtan o güzel alt dudağını izlemek çok tatlıydı. Birdenbire modern bir binbir gece masalın içinde buluvermiştik kendimizi. Ne var ki kısa sürede efendi ile kölenin rolleri değişmiş ama bunu güç değil, tam tersine güçsüzlük sağlamıştı. Ağır akan su kayayı oymuş, kardelen çiçeği donuk toprağa delip başını çıkarmış, zarafet kabalığı yenmiş, dişilik bir kez daha erkek üzerindeki yumuşak zaferini sessizce ilan etmişti. Ve nihayet o masal prensesinin uyurken dudaklarıma kenetlenen dudakları en büyük mutluluğum ve en büyük felaketim olmuştu. Kurbağanın bir öpücükle prense dönüşmesi, yaz ormanlarındaki kayın ağaçlarının serinliği, Olga'nın durgunluğa kapılmadan önceki o ilahi gülüşü, gençlik kahkahaları veya komme, işaret parmağımın nasır bağlamış ucu, şaha kalkan atın gökyüzünü kapatan yelesi, anladığım sözcükler, anlamadığım sözcükler, yeryüzünü beyaz bir yorgan gibi kaplayan kar. Hepsi birden, kaybedilen bütün yılları geri getirmek istercesine telaşla çarpan bir yüreğin ritmine eşlik ettiler. Şafağın kızıl ışıkları son hikayesini anlatmış, sözlerini ve yüreğini tüketmiş olan Şehrazat'ı oturduğu koltukta buldu. Yine kıpırdamadım. Horozlar ötüyordu. Moskova'daki otelin neşeli horozu gibi değil, bir ayrılık ağdı söyler gibiydiler. Güneş yükselmeye başladığında aşağıdan tıkırtılar geldi. Kız kalkmıştı. Belli ki beni rahatsız etmekten çekinerek hazırlanıyordu. Biraz sonra yalnız sokak kapısından değil, hayatımdan da çıkıp gidecekti. Ve ben onu bir daha hiç göremeyecektim. Gitti. Mektup. Sayın Savcım, 384 sayfada tamamladığım bu notları yazarken bir gün sizin tarafınızdan okunacağını hiç aklıma getirmemiştim. Ama bu durumda okumanızın kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Çünkü bu karmaşık olayı çözebilmek için bu notlara ihtiyaç duyacaksınız. Her şeyden önce bazı sayfalarda rastlayacağınız ve yüksek kişiliğinizle ilgili olumsuz ifadelerden dolayı sizden özür dilemek isterim. İnanmanızı isterim ki bu olumsuz gözlemler sadece sizinle ilgili değil, benim dünyaya karşı hissettiğim, sizin de fark etmiş olduğunuz kayıtsızlığın ve içine kapanmanın, bir de o sıralar tam olarak adlandıramadığım bazı duyguların bir sonucuydu. Bu arada telefonunuzda çalan Sen Gelmez Oldun şarkısını, savcılık makamının ciddiyeti ve adaletin ağırbaşlılığı ile bağdaştıramamış olduğumu belirtmeme izin verin. Umarım o hafta sonu gelen meslektaşınız ve ailesiyle birlikte eğlenmek ve neşelenmek fırsatını bulmuşsunuzdur. Bu dünyadan kendi isteğimle ayrılmadan önce bu notları ve mektubu başucumda bırakırken şahsınıza yöneltmiş olduğum incitici sözleri, ki bunları düzeltmek için vaktim ve takatim yok, telafi edebilmek amacıyla size belki de öbür dünyadan gönderildiğini düşüneceğiniz bir hediye vermek istiyorum. Bu hediye, çözmek ve gerçek faili bulmak için çok uğraştığınız, hatta bir ara bu nedenle beni bile tutuklatmak istediğiniz Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili. Şu anda hapishanede tutulmakta olan ve katil olduğuna kesin gözüyle bakılan Svetlana Kurumova tamamen suçsuzdur savcı bey. Bu durumu bahçedeki köpeğim Kerberos'un kulübesinde bulmuş olduğum bir altın kolye sayesinde ve uzun bir düşünme ve analiz sonucunda anlamış bulunuyorum. Hatırlayacağınız üzere sizi bir kez daha varlığımla rahatsız etme pahasına makamınıza bir ziyarette bulunmuş ve olay yeri resimlerini görmek istemiştim. Bu ziyaretin sebebi o davet akşamı Arzu'nun boynundaki kolyenin cinayetten sonra da boynunda olup olmadığını anlamaktı. Yaptığım araştırmalar sonunda gördüm ki ucunda altından bir kuş bulunan kolye, davet boyunca Arzu'nun boynunda durduğu halde cinayetten sonraki resimlerde yok olmuş. Bu durumda köpeğimin kulübesine gömülmüş olduğunu tahmin ettiğim kolyenin Arzu'ya ait olduğu ve katil tarafından cinayet sonrasında alınarak köpek kulübesine gömüldüğü anlaşılmaktadır. Sayın savcım, şimdi size son bir edebiyat oyunuyla veda etmek amacıyla küçük bir bilmece sorarak katili açıklamak istiyorum. Elinizdeki metnin harflerini bir şifre gibi kullanarak bu sorunun cevabını kolayca verebilir katili bulabilirsiniz. 1. Birinci bölümün son harfi. 2. Üçüncü bölümün ilk harfi. 3. Dördüncü bölümün ilk harfi. 4. Altıncı bölümün son harfi. 5. Yedinci bölümün son harfi. Sayın savcım, şimdiye kadar katilin kim olduğunu anlamış olmalısınız. Ama izninizle ben yine devam edeyim. 6. Sekizinci bölümün baştan ikinci harfi. 7. Dokuzuncu bölümün baştan ikinci harfi. 8. 13. bölümün baştan 7. harfi. Sayın savcım, umarım bu veda mektubum sizi daha önceki davranışlarım gibi rahatsız etmemiştir. Bu arada kravatınızı bağlayış şeklinizle ilgili eleştirilerimi de fazla ciddiye almayın. Umarım bu ihbarım o kaba şakalarımı mazur göstermeye yetmiştir. Ama yine de kravata tek taraflı düğüm atmak yerine daha ince bölümünden çift taraflı düğüm atmanızı tavsiye ederim. O zaman yana doğru kaymaz. Bu tavsiyeyi her şeyde düzen arayan bir mühendis ukalalı olarak kabul etmenizi diler, saygılarımı sunarım. Karar: Türkiye Cumhuriyeti Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturma No. 2011-1007. Karar No. 2011-128. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Davacı K.H. Maktul şüpheli Mehmet Arslan. İsmailoğlu Hayriye'den olma 14-8-1953 doğumlu. İstanbul ili Fatih ilçesi Avcıbey mahallesi. 0007 cilt 00680 aile sıra No. 0009 sıra No'da kayıtlı Çatalca'da ikamet eder. Suçlar: İntihara yönlendirme ve başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması. Suç tarihi: 24.06.2011 ve öncesi. Suç yeri: İstanbul ili Çatalca ilçesi Bin Kılıç beldesi Yalıköyü, eski adı Podima, eski cami mahallesi mevki No. 14. Soruşturma evrakı incelendi. Suç tarihinde jandarma komutanlığına suç yeri olan Bin Kılıç beldesi Yalıköyü, eski adı Podima, eski cami mahallesi mevki No. 14'te bulunan müstakil evde bir erkek cesedi bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine intikal eden jandarma komutanlığına bağlı ekipler suç yeri olan evin zemin katındaki bir odada ne olduğu tespit edilemeyen bir alet içerisinde 55-60 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaşmışlar ve durumu Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirmeleri üzerine derhal Yalıköy'deki tek tabip olan pratisyen hekim Doktor Abdullah Sağlam olay yerine intikal ettirilmiş olup hekim tarafından yapılan ilk muayenede şahsın ölmüş olduğu anlaşılmıştır. Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı Nizamettin Togan, Ali Haydar Tığlı ile birlikte gidilip yapılan muayenede şahsın gerçek ölüm sebebinin anlaşılması amacıyla olay yerinde gerekli inceleme ve araştırma yapılarak ve olay yerinin krokisi çizilerek fotoğrafları çekildikten sonra ceset üzerinde gerekli muayene ve tespitler yapılabilmesi amacıyla kasabanın devlet hastanesi morguna nakledilmiştir. Buradan da kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmasına karar verilerek ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Olayla ilgili yapılan soruşturmada jandarmaya ilk ihbarı yapan kişinin aynı köyde oturmakta olan ve maktulün evinde ev işlerinde çalışan 48 yaşındaki Yalıköy nüfusuna kayıtlı Hayrullah kızı Hatice Dönmez olduğu anlaşılmıştır. Hatice Dönmez'in jandarmaya bilgi edinme kapsamında verdiği ilk ifadede haftada 3 gün söz konusu eve gelip çalıştığı için maktul şüpheliyi gayet iyi tanıdığını, Yalıköy sakinlerinde bildiği gibi bu şahsın emekli olduktan sonra Yalıköy'e yerleşmiş bulunan Ahmet Arslan olduğunu ifade etmiştir. Olay günü sabah 9 sularında kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açıp içeri girdiğini, her zaman yaptığı temizlik işlerini yapmaya başladığını, alt kata girişte sağdaki ilk odada o gece birisinin yattığının anlaşıldığını, o sırada gitmiş olan bu kişinin gazeteci kız olarak tanıdığı, adını bilmediği İstanbullu bir gazeteci olduğunu tahmin ettiğini, kahvaltı hazırlamak üzere Ahmet Bey'e seslendiğini ama ısrarlı seslenmelerine bir cevap alamayınca üst kata çıkıp yatak odasına ve diğer bölümlere baktığını, Ahmet Bey'i bulamaması üzerine herhalde evde olmadığını, belki de gazeteci kızla gittiğini düşünmüş olduğunu ama daha sonra temizlik yapmak üzere alt kattaki ikinci odaya girdiğinde tuhaf bir çeket olduğunu sandığı o alet içinde maktul şüphelinin kıpırdamadan yattığını gördüğünü, bunun üzerine kendisine birkaç kez seslendiğini, herhangi bir cevap alamaması üzerine maktulün yanına gittiğini, o sırada nefes almadığını fark ettiğini, alnına dokunduğu zaman soğumuş olduğunu gördüğünü, korkarak odadan dışarı çıktığını ve evdeki telefondan jandarmayı aradığını söylemiştir. Ayrıca Hatice Dönmez'in tanıklığına ek olarak Doktor Abdullah Sağlam ve jandarma komutanlığı görevlileri de ölü bulunan şahsın emekli mühendis Ahmet Arslan olduğuna tanıklık etmişler. Hatta maktul şüphelinin daha önce Yalıköy'de vuku bulan Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili olarak Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Nizamettin Togan tarafından sorguya çekilmiş ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş olduğu için başsavcının kendisi ve başkatip tarafından da teşhis edilmiştir. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında şahsın ölüm raporu tanzim edilmiş ve kayıtlı bulunduğu İstanbul Nüfus Müdürlüğü'ne bir yazı ile bildirilmiştir. Bu andan itibaren de ölen şahsın kimliğiyle ilgili daha derin bir soruşturma yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Çünkü İstanbul Nüfus Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazdığı yazı ile İsmail Arslan'dan olma, Hayriye Arslan'dan doğma Ahmet Arslan'ın 1963 yılında annesi, babası ve ikiz kardeşi Mehmet Arslan'la birlikte İstanbul-Ankara Karayolu Kaynaşlı mevkiinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda 10 yaşındayken ölmüş olduğunu bildirmiştir. O kazadan tek kurtulan kişi ise ailenin ikinci çocuğu ve Ahmet'in ikizi olan Mehmet Arslan'dır. Ahmet Arslan adlı çocuk İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı 3 No'lu Ada 308 No'lu Parsel 113 No'lu Paft'ta bulunan mezarda gömülüdür. Bu durumun ortaya çıkmasıyla Ahmet Arslan'ın resmi makamlara sahte kimlik ibraz ettiği anlaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı derinleştirerek ayrıntılı araştırma yapılmasıyla kimlik tespitinin tam olarak yapılabilmesi için çeşitli tanıkların dinlenmesi ve nüfus müdürlüğüne yazılar yazılarak Mehmet Arslan hakkında ek bilgiler istenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple cesedin başucunda bulunan A4 kağıdına el yazısıyla yazılmış ve 384 sayfa tutan ve maktul şüpheli Mehmet Arslan tarafından yazıldığı anlaşılan metin hem başsavcılığımız tarafından dikkatle okunmuş hem de üzerinde gerekli incelemenin yapılabilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bu arada maktul şüphelinin bulunması için bıraktığı anlaşılan kağıt tomarının yanında Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazılmış bir mektup da ele geçirilmiştir. Bu mektup aynı zamanda maktul şüphelinin Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili olarak sorguya çekildiği zaman gösterdiği tutarsız ve kuşku uyandırıcı davranışları da doğrulamış olmaktadır. Söz konusu mektuptan sonra Arzu Kahraman cinayetinin olduğu günün öncesi çekilmiş çeşitli resimlerle olay sonrası da alınan fotoğraflar incelenmiş ve mektupta söz edilen altın kolyenin gerçekten de maktule Arzu'nun boynundan cinayet sırasında ya da sonrasında alınmış olduğu anlaşılmıştır. Dosyada delil 3 olarak adlandırılan bu altın kolye, maktul şüphelinin cesedinin başucuna koyduğu mektup zarfının içinde bulunmuş ve parmak izi incelemesi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bu arada ölü şahsın gerçek kimliğinin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na ve İstanbul Nüfus Müdürlüğü'ne yazılan yazılara gelen cevaplardan ölen şahsın Mehmet Arslan olduğu ve 10 yaşındayken ölmüş olan ikiz kardeşi Ahmet Arslan'ı kendi hayalinde yaşattığı sonucuna varılmıştır. Ekte sunulan inceleme raporlarında ve başsavcılığımızın istediği çeşitli bilgilere verilen cevaplarda maktul şüpheli şahısla ilgili olarak kısaca şu bilgilere yer verilmiştir. 1963 yılında ağır bir travma yaşayarak bütün ailesini ve bu arada ikiz kardeşini kaybetmiş olan Mehmet Arslan'ın bu gerçekle yüzleşerek hayatına devam ettiği, kendi kimliğiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun olduğu, daha sonra o zamanlar Sovyetler Birliği'ne ait olan Beyaz Rusya'da Borisov kentinde bir Türk şirketinin yaptığı inşaatta çalıştığı doğrulanmıştır. İnşaatları yapan Enka adlı şirketten gelen yazıda Mehmet Arslan'ın şirketlerinde bir süre görev yaptıktan sonra başına gelen bazı aksilikler sonucunda kendi isteğiyle işten ayrıldığı fakat yazıyla sorulan Ahmet adlı ikiz kardeşinin ise kayıtlarında mevcut olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca olayla ilgili olarak Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığından alınan rapordan da anlaşılacağı üzere Mehmet Arslan'ın Borisov'da yaşadığı derin aşkın ve daha sonra bir yanlışlık sonucunda Çeçenistan'da tutuklanarak 18 ay hapis yatması sonucunda sevdiği kadını şoka uğrayacak biçimde kaybetmiş olmasının yarattığı ağır duygusal travmanın Moskova'daki bir meydanda at tepmesi sonucunda yaşadığı fiziki travma ile birleştiği, bir de buna bilinçaltında hala yaşamakta olan çocukluk travmalarının da eklenmesi sonucunda tıp dalında blunted effect diye tabir edilen bir beyin anomalisinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Söz konusu blunted effect durumu hastanın beş duyusunda günlük yaşamında ve zekasında bir değişiklik yapmamakta ancak duygular eksik kalmaktadır. Yani bu durumdaki hasta her insanda bulunan ego, dostluk, aşk, nefret, kıskanma, öfke, pişmanlık gibi duygulardan yoksun bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür hastalar başlarına gelen olaylar sonucunda kendilerini çeşitli durumların yaratacağı üzüntülere, yaralanmalara karşı korumak amacıyla bu insani duygulara beyinlerini tamamen kapatmıştır. Hasta her şeyi düşünmekte, anlamakta, bedensel zevkler almakta ama manevi olarak hiçbir şey hissetmemektedir. Maktul şüpheli Mehmet Arslan vakasında buna ek olarak bir de insanlara dokunma fobisi gelişmiştir. Bu durumunda yaşadığı aşk travmasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Zaten yazdığı notlardan da anlaşıldığı kadarıyla son günlerini paylaştığı gazeteci kızın ismini hiç anmamış, yani onu isimlendirmemiş, genel olarak kadınlığın, dişiliğin anonim bir sembolü olarak algılamıştır. Bu da aşka bağlı travmanın çok güçlü olduğunu ve zihni duygusal dengesinin bozulmasındaki en önemli faktör olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca maktul şüpheli Mehmet Arslan da hayvanlarla konuşabildiğini sanma, uykuyla uyanıklık arasında yani alter state tabir edilen durumda gördüğü vizyonlar gibi sekonder semptomlar da eklenmiştir. Bu karmaşık vakanın en çok dikkat çeken yönü ise Rusya'da yaşadığı acı deneyimler sonunda gerçeklerle yüzleşmeyi reddederek kendisini ölmüş olan kardeşi Ahmet Arslan yerine koyması ve o trajik olayları yaşayanın kendisi değil, kardeşi Mehmet Arslan olduğu konusunda bir yansıtma yapmış olmasıdır. Ona göre acınacak olan, zavallı duruma düşen kişi kendisi değil, ikiz kardeşidir. Burada ilginç olan, Mehmet Arslan'ın beyninin ölmüş olan ikizi Ahmet'i canlandırmak suretiyle acılarını ona yansıtmak yerine kendini ölmüş bir kişi yerine koyarak kendi gerçek benliğine yabancılaşmış olmasıdır. Sonuç olarak ölü bulunan şahıs Mehmet Arslan'dır ve 1963'te vefat etmiş olan Ahmet Arslan mevcut değildir. Maktul şüpheli şahsın ölümüne sebep olan ve okunan notlarda sevgili adını verdiği ve kendi mühendislik becerilerini kullanarak imal ettiği anlaşılan aygıt, dünyada daha çok otistikleri ya da insanlara dokunma fobisi yaşayanları tedavi etmek, rahatlatmak amacıyla kullanılan ve adına genellikle hug machine, kucaklama makinesi denilen bir tıbbi icattır. Bu alet 1965 yılında Amerikalı Temple Grandin tarafından icat edilmiştir. Maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın imal ettiği ek bir kucaklama makinesi pek rastlanan bir model değildir. Genellikle kullananlarda bir rahatlama duygusu yaratmakla birlikte bu vakada görüldüğü gibi ölüme sebebiyet verecek derecede sıkması rastlanan bir durum değildir. Bunu ise mühendis olan maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın özel olarak yaptığı anlaşılmaktadır. Başsavcılığımız şahsın kimliğini kesin olarak tespit ettikten sonra ölüm şeklinin ve sebebinin tam olarak anlaşılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan istemiş olduğu ekte yer alan otopsi raporuna ek 2 göre cesedin yüzünün tamamen kanlanmış olduğu, sol gözün çevresi ve elmacık kemiği üzerinde 10x10 cm ebadında morluk ve şişlik olduğu, frontal bölgesinde başlayan ekimozun sağ tarafa doğru 45 derecelik bir açı yaptığı, göğüs kenarına doğru gittikçe genişleyen bir ekimoz olduğu, elle yapılan muayenelerde boyun kemiğinin kırık olduğu, kaburgaların tamamının aşırı basınç sonunda kırılmış ve ciğerlere batmış olduğu, baş açılıp saçlı deri kaldırıldığında deri altında hiçbir patolojik bulgu olmadığı, kafatası kemiklerinin sağlam olduğu, göğüs ve karın boşluğu açıldığında kaburga kemiklerinin tamamının kırılmış ve her iki ciğere saplanmış olduğu, boyun omurlarının parçalandığı, sol boyunda sol tarafta yaygın hematom oluştuğu, sol karotis arterinin parçalandığı, cesedin sırt ve bel kısmında boşluğa gelen yerler ve bacaklarının arka kısımlarında ölüm morluklarının oluştuğu, olay yeri incelemesi sırasında gözlenen ölüm sertliğinin çözülmüş olduğu görülmüştür. Cesedin bu haliyle kesin ölüm sebebinin aşırı basınca maruz kalarak servikal ve sol arterle kaburgalarının parçalanması sonucu solunum ve dolaşım durmasıyla ölüm gerçekleşmiştir denmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız olayın bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak amacıyla soruşturmayı genişletmiş ve bu kapsamda ihbarı yapan Hatice Dönmez, Doktor Abdullah ve evin yakınındaki bakkal Tevfik Akar'la yaptığı ayrıntılı görüşmeler sonucunda notlardaki gazeteci kız olarak belirtilen kişinin gerçekte mevcut olduğunu ve maktul şüphelinin evinde günlerce kaldığını, ayrıca ölüm gerçekleşmeden bir süre önce de söz konusu evi terk ettiğini öğrenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 11.9.1991 İstanbul doğumlu Pelin Soysal olduğu, gazete muhabiri olarak çalıştığı tespit edilmiş ve başsavcılığımıza ifadeye çağrılmıştır. Kendisine eldeki notlar verilerek okuması istenmiş, daha sonra da yazılanların doğru olup olmadığı sorulmuştur. Pelin Soysal adlı gazeteci kız tanık olarak verdiği ifadesinde, notlarda yazan her şeyin kelimesi kelimesine doğru olduğunu belirtmiş ve maktul şüpheli Mehmet Arslan için "Hayatımda tanıdığım en garip insan" da ifadesini kullanmış, ölümündense büyük üzüntü duyduğunu, son gece yanında yatıp yatmadığı konusunda hiçbir fikrinin olmadığını belirterek şahsın kendisine hiçbir zarar vermediğini söylemiş, aşırı duygulanarak gözyaşlarına hakim olmadığı görülmüştür. İfadesinde ayrıca Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili olarak kolye hikayesini maktul şüphelinin kendisine de anlatmış olduğunu, hatta Facebook'tan davet gecesi çekilmiş resimleri bulmak için yardım istediğini, resimleri bulduklarında maktul Arzu'nun boynunda kolye bulunduğunu görüp bunun üzerine düşünmeye başladığını ve sorulması üzerine katilin adını kendisine açıklamadığını söylemiştir. Yalnız diğer birçok konuda olduğu gibi Arzu Kahraman cinayetinde de insan soyunun en tehlikeli duygusu aşktır sözünü tekrarlamakla yetinmiş olduğunu, bundan da kendisinin Arzu Kahraman'ın aşk yüzünden öldürüldüğünü düşündüğünü ifade etmiştir. Başsavcılığımız, maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın ölümünde Pelin Soysal'ın tanıklıktan öte bir sorumluluğu olmadığı kanaatine vardığından kendisini serbest bırakmıştır. Maktul şüpheli Mehmet Arslan adlı şahsın intiharından önce yazdığı ve kağıt tomarının yanına bıraktığı başsavcılığımıza hitaben yazılmış olan mektupta ek 3, maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın bir edebi bulmaca şeklinde sunduğu şifre çözüldüğünde Muharrem ismi çıkmaktadır. Muharrem, Hatice Hanım'ın zeka özürlü oğludur. Arzu Kahraman cinayeti de Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturulmakta olduğundan bu konuda yeni bir delil olarak ele geçen kolye ve maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın ihbar mektubu üzerine çıkan yeni duruma dayalı olarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş olan ve Svetlana Krumova'nın asli fail olduğunu öne süren iddianameye ek yeni bir iddianame hazırlanması yoluna gidilmiştir. Anlaşıldığına göre Muharrem Dönmez zeka özürlü bir genç olduğu için okula gitmemekte, belli bir işte çalışmamakta, arada bir İstanbul'dan gelip Yalıköy'e yerleşmiş olan ailelere yardım etmektedir. Bu ailelerden birinin de Kahraman ailesi olduğu, maktulü Arzu Kahraman'ın bu çocuğa büyük bir şefkat gösterdiği, bazen sarılıp bir çocuk gibi yanaklarından öptüğü anlaşılmış ve sanık Muharrem de bu davranışları yanlış yorumlayarak Arzu Kahraman'la aralarında bir aşk münasebeti olduğu kanısına kapılmıştır. Jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanan sanık Muharrem Dönmez bunu inkar etmemiş, kendisine kucak açmış olan Arzu Kahraman'ın 10 Haziran gecesi verilen davette çok açık saçık giyindiğini, İstanbul'dan gelen erkek konuklarla aşırı bir şekilde sarmaş dolaş olmasının, içki içerek onları öpmesinin, erkeklerin Arzu Kahraman'ın beline ve omzuna sarılmasının, çeşitli erkeklerle dans ederken vücudunu onlara yapıştırmasının aklını karıştırdığını, maktule Arzu'nun kendisini aldattığını düşünerek çok öfkelendiğini, ikram şirketinin bütün konukların ve onlara yol göstermek için ayrılan Ali Kahraman'ın yokluğundan istifade ederek merdivenlerden yukarı çıkmakta olan maktule Arzu Kahraman'ı yakalayarak çektiğini ve orada defalarca bıçakladığını, bıçak darbelerinin sayısını hatırlamadığını, maktulenin öldüğünü anlayınca boynundaki kolyeyi hatıra olarak aldığını ve kimsenin bulamaması amacıyla gece vakti Mehmet Arslan'ın kendisinden başka kimseye yaklaştırmayan kırbaç adlı köpeğinin kulübesine gömdüğünü itiraf etmiştir. Bu vahşiyane cinayeti işlemekten pişman olup olmadığı sorulduğunda pişman olmadığını, yine aynı manzarayı görse yine yapacağını söylemiştir. Buna gerekçe olarak da kendisinin maktule Arzu'ya aşık olduğunu, onun da kendisini sevdiğine inandığını belirtmiştir. Bu durumda elde edilen bütün delillerden maktul şüpheli Mehmet Arslan'ın ölümünün intihar sonucu olduğu ve kendisini kimsenin intihara yönlendirmediği, dolayısıyla müsned olayda maktul şüpheliden başkasına yüklenebilecek bir kasıt veya kusur bulunmadığı, ayrıca maktul şüphelinin ölmüş olması nedeniyle başkasının kimlik bilgilerinin kullanıldığından dolayı da Türk Ceza Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca bu suç içinde soruşturma yapılma imkanı bulunmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla maktul şüpheli Mehmet Arslan hakkında müsnet suçlardan dolayı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın şikayet yokluğu nedeniyle tebliğine yer olmadığına, Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili olarak yeni deliller ışığında ayrı bir soruşturmaya kayıt yapılarak yetkili ve görevli Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmak üzere iddianame düzenlenmesine, yeni dosya üzerinden sanık Muharrem Dönmez'in tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkine, yetkili ve görevli Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na itirazı kabil olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu 172 ve diğer maddeleri uyarınca kamu adına karar verildi. 18-12-2011 Nizamettin Togan, Cumhuriyet Başsavcısı. Teşekkür. Okuduğunuz roman, "Bir gün insanların duyguları olmasaydı her şey ne kadar kolaylaşırdı" diyerek kitabın temelini oluşturan Ülker'e, metni elden geçirerek gerekli uyarı ve düzeltmeleri yapan Esra ve Zafer Köse'ye, her romanda olduğu gibi bu kez de desteğini hep yanı başımda hissettiğim Necati Yağcı'ya, hukuk açısından yardımları için avukat Ender Ekenleroğlu, avukat Asım Livanelioğlu ve savcı Ercan Bey'e, yazım sürecine yardımları için Vural Öger ve Zeynel Atmacan'a, bu kitaba büyük destek veren Doğan Kitap yöneticileri ve ekibine, metni özenle dikkatle okuyan Işıl Özgünler'e teşekkür borçludur. Aşk bir uçurum kıyısında gözü bağlı yürümektir.